morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will still smile through. good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. Morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to Might you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Bonjour. Good morning. Good morning to you. Witaliśmy się piosenką. Dzień dobry Państwu w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Dawno chyba Was tu nie było, że nie pamiętacie, że trzeba do mikrofonu się odezwać. W studiu Dominika. Dzień dobry. Dzień dobry. Aż z Torunia do nas przyjechała na gościnne występy. I Jerzyk. Dzień dobry. Z Warszawy, stały bywalec. Czy Wy wiecie, jaki dzisiaj dzień? Niedziela. Mhm. Jaka data dzisiaj w kalendarzu? 31 sierpnia. Aha. Jutro już szkoła. Aha. Cieszycie się, prawda? No, wakacje były krótsze niż wszystkie. Jak to krótsze? No krótsze. Ale no, tak, tak policzyłaś wszystkie dni? I weszło ci mniej niż w zeszłym roku? No tak, to znaczy... bo czasem... się zaczyna, czasem coś dziwnie wypada, czy co, chyba co jakiś, to się czasem zdarza, że jest chyba od 2 września się... Aha, a tutaj pierwszy dzień września wypada w poniedziałek, więc pełen tydzień chodzimy do szkoły. Coś tam się zmienia. No tak. Ale mi chodziło o to, że tak się wydawało, że jest krócej niż normalnie, no bo tak, to czasami mi się zaczyna już nudzić na wakacjach, a mi się nawet nie zaczęło. Aha, to może odpuść sobie pierwszy tydzień. Co? Powagarujemy? Pierwszy tydzień? Co ty na to? A może wy już za czymś tęsknicie? Za kolegami? Koleżankami? Ja nie tęsknię. I teraz, Jerzyk, wyobraź sobie, twój kolega z ławki słyszy to. Nie słyszy. Mm-mm. Śpi jeszcze o tej porze. Nie będzie mu przykro. Myślę, że on też. Skoro są wakacje, to prawie wszyscy śpią teraz. Myślisz, że już nikt się nie przygotuje, że jeszcze się nie przygotowują do porannego wstawania? Rodzice mi już kazali, ale ja stawiam opór. Oprócz tego, że szkoła nas czeka od jutra, której na pewno będziecie się czegoś uczyć, to pewnie w wakacje też wam się udało czegoś nauczyć. Tak przypadkiem, tak w przyjemny sposób. Udało się czy nie? Tak. Tak? Tylko, no ja... Czegoś się na pewno nauczyłem. Aha. A czego? Ja nie chcę pierwszą opowiadać. Jerzyk? Na przykład spadanie z hamaka. Przydatna umiejętność. Tak, możesz zasugerować w pole. Przy okazji poznałeś prawo grawitacji. Prawo ciążenia. Jak spada się z zwijanego hamaka, nie za bardzo ma się czas na... Analizowanie? Na analizowanie. No, ale potem jak już leżałeś na trawie pod tym hamakiem, to można było pomyśleć. Jakim prawem spadłem? Prawem ciążenia. Przyszło ci to do głowy? Nie. Mm-mm. Bardziej cię bolała ta głowa pewnie. Zdarzyłeś się mocno? Nie, bolała mnie... bolała mnie plecy. Aha, na plecy spadłeś. No tak. A ty, Dominika, nauczyłaś się czegoś w wakacje? Czegoś tam, ale naprawdę bardzo malutko o kontynentach, no bo już prawie wszystko wiedziałam z tych półkolonii. A co to były za półkolonie? Opowiedz troszkę. Geograficzne. Mhm. Takie... Trudno powiedzieć. W szkole twojej? No bo moja mama pracuje na UMK. Mhm. To jest taki uniwersytet w Toruniu. I tam były te półkolonie na uniwersytecie? Tak. No i coś więcej? Dużo dzieci przyszło? Byłam na dwóch turnusach i na pierwszym, czyli trzecim, bo ja, bo ja przez pierwsze dwa tygodnie byłam w Chojnicach najpierw, a ja byłam na trzecim turnusie, czyli w trzecim tygodniu lipca i wtedy było 30 dzieci, a w czwartym tygodniu lipca, czyli na moim drugim tygodniu, to znaczy, nie wiem, ale albo dwoje więcej, albo dwoje mniej. No to spora grupa. Myślisz, że czegoś się nauczyły te dzieci? No pewnie. A co robiliście? Co się robi na takich półkoloniach geograficznych? Rysuje się mapy? No, u nas to było tak, że na przykład mojego pierwszego dnia to było tak, że dzieci się bawią na początek do ósmej. Mhm. To jeśli przyjdą do ósmej, wcześniej. Czyli aha... Czyli można było przyjść wcześniej. Dokładnie. A potem od ósmej zaczyna się takie jakby wyświetlanie takiego, no na początek mieliśmy o takim piśmie hieroglifowym. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam to słowo. Zgadza się. I jak mieliśmy, to potem rysowaliśmy takie księgi Majów. Czyli osób, które kiedyś zamieszkiwały Meksyk. No to brzmi ciekawie. Ale to było trochę trudne, tak na rysowanie. Ale na szczęście dostaliśmy karteczki. A to było tak jak w szkole, czy było inaczej, ciekawiej niż w szkole? No, na pewno troszeczkę więcej zabawy. No właśnie. W szkole jest mniej zabawy, Jerzyk, w twojej też? Potem... No to też od kilku rzeczy zależy. Mm-hmm. Zapytałam was, czego się nauczyliście w wakacje. Wy tak nie przypominacie sobie za dużo rzeczy, które poznaliście, ale może nasi słuchacze chcą się podzielić informacjami, które poznali w wakacje. Przypomnijmy im numer telefonu. Jerzyk, stały bywalec, więc ty masz ten numer telefonu w małym palcu. 2 2 i 7 3. Taki jest numer do trójki. 2 2 i 7 3. Czego nauczyliście się w wakacje? Zupełnie przypadkiem i w zupełnie przyjemny sposób. A od jutra pewnie wasze życie będzie wyglądać mniej więcej tak. szybko wstawaj, szybko, szybko stygnie kawa. Szybko zęby myj i ręce, szybko światło zgaś w łazience. Szybko tramwaj nam ucieka, szybko tata na nas czeka. Szybko książki swoje sprzątaj, szybko, szybko już dziewiąta. Szybko, szybko bez hałasu, no szybko, szybko nie ma czasu. Na nic nigdy nie ma czasu. A ja bym chciała przez kałuże iść godzinę albo dłużej. 3 godziny lizać lody, gapić się, gapić się, gapić się na samochody. I na deszcz, co leci z góry, i na żaby, i na chmury. Cały dzień się w wannie chlapać i motyle żółte łapać. Albo z złota lepić kule i nie spieszyć się w ogóle. Chciałabym wszystko robić wolno, ale mi nie wolno. Zero. Tak, już. To już. Te lampki się zaświeciły, to znaczy, że już nie trzeba odliczać. Pytałam, czego się nauczyliście przypadkiem lub całkiem celowo podczas wakacji. Dzwoni do nas Iwo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. O, jaki zaspany jestem. Tak? Zaspany jeszcze, Iwo, jesteś? Tak. O, troszkę słychać. Ty chcesz się z nami podzielić czymś, czego się nauczyłeś? Tak. A czego się nauczyłeś w wakacje? O dziegciu. O dziegciu, no właśnie. To najpierw powiedz nam, co to takiego. To jest dziegieć i dowiedziałem się o nim na wyspie Wikingów. A do czego służy? To jest... Ten dziegieć służy do różnych takich chorób skóry i na przykład pleśniawek i też dla zwierząt. A kto go robi? Ty wiesz, jak to zrobić? Umiesz zrobić? Robili to starożytni Słowianie. I to się wypala beztlenowo. Najpierw jak się ma duży dzbanek, potem się tam wrzuca korę brzozową. Na dole się jeszcze robi małe dziurki. Potem się zamyka. Potem to się wkłada na taki na taką podstawkę w której jest ogień, potem to cały się obkleja gliną i wtedy to się wypala. I powstaje takie mazidło? Tak. No, dziękujemy ci i bardzo. I dziegieć pachnie bardzo mocną taką wędzonką. I leczy skórę na przykład. Słucham? I leczy skórę, tak? Jeżeli ktoś ma problemy ze skórą, to takie mazidło pomaga. Tak. Bardzo ci dziękujemy za informację o dziegciu. Za taką wyczerpującą wiedzę należy ci się nagroda, która do ciebie przyjdzie pocztą. Pozdrawiamy cię, Iwo. Życzymy ci wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym. Do której klasy pójdziesz? Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. A do której klasy pójdziesz? Do pierwszej czy do drugiej? Do drugiej. No to powodzenia w drugiej klasie. Do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia, dziękuję. Dziękujemy ci bardzo. To był Iwo ze Szczecina, który nauczył się o dziegciu, a tak sobie myślę, że sporo dzieci poznało nowe słowa w czasie wakacji. Jak myślicie, udało wam się jakichś nowych słów nauczyć? Nie wiem. Pewnie nie przychodzą teraz do głowy. Ja mam dla was pewną propozycję. A! słowo. W naszym stałym zagadkowym cyklu poznajemy nowe słowa. Dzisiejsze troszkę zdradzi nam temat audycji, to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Oprócz tego, czego nauczyliśmy się w wakacje całkiem przypadkiem i w przyjemny sposób, to nowe słowo zaprezentuje Wiktoria. Teleskop to jest coś takiego, żeby bardziej bliżej widzieć gwiazdy. Jak ktoś chce pooglądać gwiazdę, to na przykład musi mieć teleskop, no i żeby na przykład widział wzory z gwiazd albo normalne gwiazdy. No i jest taki różowy, ciemnoróżowy, no i ma trochę fioletu i kiedy jest noc, to w nocy przychodzę do teleskopu, no i patrzę przez nie. Taki różowo-fioletowy teleskop ma Wiktoria. A wy mieliście do czynienia z teleskopami? Nie. Nie, Jerzyk? Nie widziałem. Dominika, w Toruniu to chyba trzeba mieć do czynienia z teleskopem. To znaczy, tak naprawdę to ja chyba widziałam tylko na obrazkach w planetarium, jak byłam na takim seansie, to wtedy to było o Mikołaju Koperniku i chyba tam gdzieś była luneta. Mm-hmm. No właśnie, luneta czy teleskop? Mm. Więcej o lunetach i teleskopach opowie nam profesor Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika właśnie. Bardzo często mylone są pojęcia lunety i teleskopu. Luneta to jest urządzenie, które skupia światło przy pomocy soczewek. Teleskopy to są urządzenia, które zbierają światło poprzez odbicie tego światła od zwierciadła wklęsłego i skupienie go w jakimś miejscu. Ale w zasadzie można na lunety również mówić teleskopy. W Stanach Zjednoczonych można kupić teleskopy, które są porównywalne z małymi profesjonalnymi teleskopami. Można sobie w ogródku postawić. W Polsce można kupić lunetki, które są znacznie słabsze, ale pamiętajmy, że lunety Galileusza, przy pomocy których dokonał on swoich fundamentalnych odkryć, były jeszcze mniejsze niż to, co można kupić w sklepach w tej chwili w Polsce. Padło nazwisko Galileusza, to jemu zawdzięczamy tę możliwość spoglądania w gwiazdy? Galileusza często nazywa się wynalazcą lunet czy teleskopów. To nie jest dokładnie prawda. Lunety zostały trochę wcześniej wynalezione w Holandii przez Lippershey'a, ale służyły żeglarzom do wypatrywania obiektów z okrętu. Natomiast Galileusz był pierwszym, który świadomie i celowo skierował lunety w niebo i od razu zobaczył rzeczy, których nikt wcześniej nie widział. Zobaczył plamy na Słońcu, zobaczył kratery na Księżycu, zobaczył nierówną tarczę Księżyca, zobaczył wielką plamę na powierzchni Jowisza, zobaczył cztery księżyce krążące wokół Jowisza i to były bardzo ważne odkrycia. Co dzisiaj możemy zobaczyć, stawiając na przykład na balkonie, oczywiście pod warunkiem, że nie mieszkamy w centrum miasta? Może zacznijmy od ostrzeżenia. Nigdy nie kierujmy lunety, lornetki, teleskopu bezpośrednio na Słońce. Do obserwacji Słońca służą specjalne teleskopy wyposażone w filtry. Słońce po prostu zniszczy nasz wzrok, a może zniszczyć również sprzęt. Na pewno warto zacząć od obserwacji Księżyca. Jeśli ktoś nigdy nie patrzył przez teleskop czy silną lornetkę na Księżyc, to będzie zdumiony. Zobaczy na Księżycu kratery księżycowe, zobaczy właśnie góry księżycowe, które powodują, że brzeg tarczy Księżyca nie jest gładki, tylko jest poszarpany. Co jeszcze można zobaczyć? Można zobaczyć planety Jowisza z tą jego wielką czerwoną plamą i księżycami krążącymi wokół. Można zobaczyć pierścienie Saturna. A naukowcy jak daleko sięgają za pomocą teleskopów? Pamiętajmy, że teleskopy takie, o których mówimy, a więc takie, które służą do obserwacji wizualnych w zakresie światła widzialnego, to tylko część teleskopów astronomicznych. Astronomowie obserwują całe widmo elektromagnetyczne, więc fale elektromagnetyczne, których nasze oko nie dostrzega, więc fale radiowe, ultrafiolet, podczerwień, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma. I używając takich teleskopów, to praktycznie oglądamy cały wszechświat, świat, który można oglądać, aż do jego granic. Ta część wszechświata, którą można oglądać, być może cały wszechświat jest nieskończony, natomiast ta część, którą można oglądać, jest skończona dlatego, że wiek wszechświata jest skończony. Wszechświat rozpoczął swoją ewolucję około 14 miliardów lat temu i możemy oglądać tylko ten obszar, z którego światło w ciągu 14 miliardów lat zdążyło do nas dotrzeć. Dalej sięgnąć się nie da. Czyli za 100 lat będzie można zajrzeć dalej. Tak, za 100 lat będzie można zajrzeć dalej. O teleskopach i lunetach opowiadał profesor Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. Chociaż to strasznie naukowo zabrzmiało, to myślę sobie, że warto spojrzeć w gwiazdy, gdzieś się wybrać poza miasto, gdzieś, gdzie jest ciemno i spojrzeć choćby przez lornetkę albo lunetę. Mamy dla was zagadkę związaną z patrzeniem w gwiazdy. Jerzyk? Na jaką gwiazdę nie kierujemy teleskopu ani lunety, ani lornetki? Absolutnie w żadnym razie. Dominiko, przypomnij numer telefonu. 2 2 i 7 3. Czekamy. Mój brat wciąż czyta o kosmitach, gwiazdach, planetach i orbitach. O niczym innym nie chcę słyszeć, nawet do UFO listy pisze. Wreszcie zasłużył na nagrodę i latający ujrzał spodek, bo wylądował dziś w ogródku pojazd zielonych UFO ludków. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są UFO ludki. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są UFO ludki. Kot na ich widok zaraz zmyka, dziwnego boi się ludzika. Pies szybko przykrył nos ogonem, może to gryzie to zielone. A czym się żywi śmieszny tworek? Czy zjedzą z nami pod wieczorek? Kompot dostały, tort dostały, zjadły, wypiły, odleciały. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są UFO ludki. Zielone włosy, zielone budki. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są UFO ludki. Zielone włosy, zielone budki, całe zielone są UFO ludki. Ufolutki odleciały. Chcielibyście spotkać ufolutka? Tak. Dominika? Dominika nie wie. Jerzyk by chciał. Ciekawe, co byś zapytał kosmitę, ufolutka. No, bo jednak bym się z nim przywitał. A jak? Podaniem ręki? Nie wiem. To pomyślmy, jakby tu się skomunikować z kosmitami, a tymczasem dzwoni do nas Krzyś. Dzień dobry. Dobry. Krzysiu, pytaliśmy, na jaką gwiazdę nie kierujemy lunety, ani lornetki, ani teleskopu bezpośrednio. Na jaką? Na Słońce. A dlaczego? Bo można stracić wzrok. No, można się, tak, można uszkodzić sobie wzrok, albo to urządzenie, któremu obserwujemy niebo. A ty patrzysz czasem w gwiazdy? Słucham. Czy ty patrzysz czasem w gwiazdy? Mhm. A tak gołym okiem, czy z pomocą jakiegoś urządzenia? Z pomocą jakiegoś urządzenia. A co masz, teleskop? Nie, przez lornet. I co ci się udało wypatrzeć? Udało mi się wypatrzeć gwiazdy białe. Mhm, ale kosmitów tam nie było widać. Nie było. Pozdrawiamy ciebie, Krzysiu, życzymy ci miłej niedzieli. Dominika się roześmiała. Myślisz, że nie można dostrzec kosmitów? przez lornetkę albo lunetę? Może one jakoś wyczuwają te lornetki, te urządzenia różne i się wtedy chowają. Albo na przykład jak satelita chce już zrobić zdjęcie, to wtedy biorą jakąś skałę kosmiczną. I się za nią kryją. Dokładnie. Ciekawy pomysł. Tak? Mi się wydaje, że one mogą zmienić, po prostu być niewidzialni. Może mają taką technologię. Albo sieci takie, znaczy te zdjęcia ich nie łapią, bo na przykład są dla tych satelit, nie są do uchwytnego złapania. Ciekawe. Gdybyście spoglądali czasem w niebo i byli zainteresowani kosmosem, niekoniecznie kosmitami, to za 3 tygodnie, 21 września w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika, właśnie tu w Warszawie, przy ulicy Bartyckiej, jest dzień otwarty. Będzie można porozmawiać z astronomami, popatrzeć troszkę na ich pracę, na to, jakich urządzeń używają. Może jakiś teleskop uda się podpatrzeć też w czasie pracy. 21 września, Centrum Astronomiczne imienia Kopernika, Bartycka 18 w Warszawie. I jeszcze przypomnienie dla rodziców o naszym cyklu Ale Słowo. Jeśli Państwa dzieci odkrywają nowe słowa i chciałyby się nimi podzielić, to zachęcamy do napisania zagadkowa@polskieradio.pl. Można podesłać nagranie dziecka albo chociaż historię tego, jak dziecko poznało nowe słowo. zagadkowa@polskieradio.pl. A za momencik jeszcze kilka zagadek. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Pytałam was wcześniej, czego nauczyliście się w te wakacje i dzwoni do nas Mikołaj. Dzień dobry, Mikołaju. Dzień dobry. Czy ty się czegoś ciekawego nauczyłeś? Dużo około brzegu. Aha. O historii koło brzegu i o tym, że wszystko da, że prawie wszystko da się zbudować z Lego. Aha, to opowiedz, powiedz nam coś ciekawego o koło brzegu. Koło brzeg jest. Koło brzegu. Mogę opowiedzieć więcej o Lego. Aha. No dobra, to tak króciutko. W tym roku też byłem w koło brzegu. Nie mogę znaleźć słowa. Jak ci tu pomóc? Byłem w koło brzegu. Budowałeś tam z klocków. Nie, tam była największa w Polsce wystawa klocków Lego. A co najciekawszego było zbudowane z tych klocków? Dla mnie bardzo ciekawe była coś, taka budowla z kulkami, które zjeżdżały pod górkę, zjeżdżały i no różne rzeczy się z nimi działy. Troszkę ci zazdrościmy tych wrażeń z obserwowania budowli z klocków. Pozdrawiamy cię serdecznie. Ty też do szkoły idziesz jutro? Tak, do czwartej klasy. A, no to powodzenia, bo troszkę się pewnie pozmienia. Nowa pani będzie? Ja też idę do nowa szkoła. Nowa szkoła. O, to trzymamy kciuki, żeby ci w tej nowej szkole było bardzo dobrze. A teraz z mamą, z tatą i z całą jedziemy na grzyby. Tylko zbierajcie same nietrujące. No właśnie tak się mamy postanowienia. Bardzo dobrze, pozdrawiamy mamę, tatę, całą rodzinę i życzymy udanego grzybobrania. Obiecywałam zagadki, to do zagadek. Z archiwum zagadek. Pierwszą zagadkę z archiwum wyciągnęła dla nas Krystyna Sienkiewicz, posłuchajcie. Kiedy wieczorem ściemnieje błękit, one na niebie drżą jak latarenki. I jaki numer telefonu? 2 2 7 2. Co to takiego? Pytasz mnie w kółko, w kółko i w kółko, po co ten kosmiczny beret mi? To chyba jasne, puknij się w czółko, on nie liczy się, antenka tak. Sygnały lecą zadartą kiecą w niebo tu i tam, tak i siak wciąż je wysyłam. Oni już pędzą, bardzo się śpieszą. Możesz się śmiać, a ja ziemi mam już dość. A ja dziś odlecę, czy chcesz, czy nie. Antenka i beret mój też. Krytykujesz i kwestionujesz mój do wszelkich sztucznych włókien gust. A ich bawełna milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już. Stylom szeleści, spandex mnie pieści, jak niebo lśni skaj, szal, but, golf, przekaz nadaje. Oni już pędzą, bardzo się śpieszą. Możesz się śmiać, a ja ziemi mam już dość. A ja dziś odlecę, czy chcesz, czy nie. Orgalium i derma ma też. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. Kiedy wieczorem ściemnieje błękit, one na niebie drżą jak latarenki. Czy to była trudna zagadka? Nie. Zawsze pytam po tych archiwalnych, czy one są trudne. No i chyba jeszcze się nam trudna nie przytrafiła. Dzwoni do nas Krzyś. Dzień dobry, Krzysiu. Dzień dobry. Co to takiego? To są gwiazdy. A skąd wiedziałeś? Przypomniało mi o tym, że one się świecą w nocy i wyglądają jak latarki. No tak. Ty patrzysz czasami w niebo? Tak, wiele razy. Ja się interesuję astronomią. Mhm. No to myślę, że druga godzina przypadnie ci do gustu, bo tak jak powiedziałam poprzednio o teleskopach i teraz ta zagadka, troszkę oscylują, zdradzają temat drugiej godziny. W drugiej godzinie porozmawiamy o kosmosie, więc mam nadzieję, że z nami zostaniesz. A tymczasem nagroda do ciebie oczywiście wędruje. Krzysiu, ty do szkoły jutro ruszasz? Tak. Do której klasy? Do czwartej. A, też pewnie trochę zmian będzie. To samo co ja. Tak. To mamy nadzieję, że to będą zmiany na lepsze. Pozdrawiamy cię serdecznie i biegniemy do drugiej zagadki archiwalnej. Oto ona. To nowoczesny pojazd, który startuje pionowo do góry i wynosi na orbitę kosmicznego satelitę. Pit, pit, pit. Pit, pit, pit, pit. Numer telefonu się nie zmienił. 227 trójek. O co pytamy? Hey, mojo no toca el violín, la flauta no cucaracha. Clarinete, una bizcacha y el mandolín, un ratón, un lagarto, el acordeón, un loro, la concertina y un caballo, el bandoneón. El bandoneón. 20 parejas bailaban en una sala espaciosa y una linda mariposa con un piojo compadrito bailaban unos tanguitos con cortes y con quebradas y una mosca se enamoró. Sombrerito. Mariposa con un piojo compadrito bailaban unos tanguitos con cortes y con quebradas y una mosca se enamoró y una mosca se enamoró se enamoró. To nowoczesny pojazd, który startuje pionowo do góry i wynosi na orbitę kosmicznego satelitę. Pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit. Mieczysław Gajda pyta o tajemnicze urządzenie, a Amelia zna to tajemnicze urządzenie. Dzień dobry, Amelio. Dzień dobry. O co pytamy? O rakietę. Oczywiście. A ty widziałaś kiedyś rakietę z bliska? Nie. A chciałabyś? Tak. A chciałabyś polecieć rakietą? No, ja to nie, ale mój tata tak. Aha. A spoglądasz czasami na gwiazdy? Tak. Moi rodzice mają teleskop. Dostali go na gwiazdkę. To musi być bardzo ciekawe, tak spoglądać za pomocą teleskopu w gwiazdy. Udało ci się coś ciekawego wypatrzeć? Zwykle patrzymy tylko na księżyc. I co tam widać? Kratery i różne wgłębienia. A chciałabyś kiedyś zostać astronomem? Ja nie. Pewnie też marzenie taty. Tak. No to pozdrawiamy serdecznie tatę. Do ciebie wędrują nagrody od Zagadkowej Niedzieli i mam nadzieję, że zostaniesz z nami na drugą godzinę, bo wtedy trochę więcej o astronomii. Może nie o astronautach, ale kto wie, może i się przytrafi, a to za sprawą naszego gościa, o którym jeszcze za momencik troszkę powiem. Pytałam was, czego można się nauczyć w wakacje w przyjemny sposób. Można się nauczyć gotować, prawda? Prawda. Prawda? A wy gotujecie troszkę? Tak, ja gotowałem z tatą. Co takiego ugotowałeś? Makaron. Chłodnik. Bez gotowania pewnie ten chłodnik, ale to wymagało troszkę pracy, co? Tak, wystarczyło trochę pomiksować, ogórka dorzucić i już było. Dobry był? Tak. Zjedliście to, nie tak, że nie wyszło i trzeba było dać nie. Kotu? Nie, pozmieniłem kota. Sama czy? Nie. No dobrze, to zajrzyjmy do kuchni i spróbujmy nauczyć się czegoś nowego. Kucharz nieduży. A to coś nowego przygotuje dla nas ciocia Ewa, która zanim do swojej kuchni, to zaprosi nas najpierw na targ warzywny. Późnym latem, a wczesną jesienią, targ warzywny jest najpiękniejszy na świecie. To jest jak paleta malarska. Tu są takie fioletowe bakłażany, zielone cukinie, no i cudna, po prostu zjawiskowo cudna papryka, która wygląda jakby płonęła. I ja sobie taką paprykę kupiłam, ponieważ teraz jest chyba najlepsza w całym roku. I można ją oczywiście chrupać na surowo, bo jest wtedy najzdrowsza i najpyszniejsza, ale postanowiłam, że ją zrobię na ciepło i jeszcze w dodatku wsadzę jej do wnętrza coś pysznego. Żeby ona mi się dobrze otwarła, zanim zacznę ją faszerować, odrobinę obgotowuję w gorącej wodzie, ale dosłownie są to jakieś 2 minutki. O. Odrobinę zmieniła kolor na jaśniejszy, ale nie straciła nic z urody. Wyciągamy, one muszą postać na desce na przykład, albo na talerzu, żeby przestygły. Moja sąsiadka faszeruje z upodobaniem paprykę rybą z ziemniakami. Mówi, że dobre. Nie wiem, nie próbowałam, ale na razie zrobię sobie taką paprykę, jak lubię najbardziej, czyli nafaszeruję ją ryżem z czymś. Jeszcze nie wiem z czym, na razie ugotuję sobie ryż. Ten muszę gotować 10 minut. On jest wtedy jeszcze taki minimalnie twardy, co nam się przyda, bo potem naszą paprykę trzeba zapiec jeszcze. Papryka stygnie, ryż się gotuje, otwieramy lodówkę. Ha! Na pewno cebula. Odwróciłam się i spojrzałam, a w misce leżała bardzo przyjemna, duża, zielona, dorodna cukinia. Ponieważ jest już rzeczywiście bardzo duża, to muszę jej środek wykroić, żeby nie jeść tych pestek. To jest świetne zadanie dla was, bo ten miąższ można w zasadzie wydrążyć nawet łyżeczką. Co też właśnie robię. Aha. I teraz te cukinie możecie albo zetrzeć na tarce na dużych oczkach, albo ją sobie dosyć drobno pokroić. Ponieważ mam to niebywałe szczęście, że mieszkam w lesie, bryknęłam za płot i przyniosłam sobie kilka pięknych grzybów. Jeśli nie macie pięknych grzybów z płotu, możecie użyć najzwyczajniejszych w świecie zupełnie przystojnych pieczarek i też będzie dobrze. Moje grzyby, chociaż liczne, są rozpaczliwie brudne, więc muszę je bardzo porządnie wyczyścić. Ten jest maślakiem, więc przyjął na swój kapelusz mniej więcej połowę lasu. Ten jest zdrowy i miły, więc go pokroję dosyć drobno. Cebula. Najlepiej w drobną kostkę. Uwaga na oczy. Może zlecicie to dorosłym. Niech się popłacze ktoś inny. Cebula na patelnię. Cebula już zmiękła, więc teraz możemy do niej dorzucić grzyby. I pomieszać. I znowu odrobinę dusimy. Ja sobie jeszcze znalazłam w miseczce, w lodówce mielone mięso, co też można oczywiście dołożyć. Dorzucę za chwilę jeszcze mały ząbek czosnku zgnieciony. Można od razu wrzucić tę pięknie pokrojoną cukinię. Sól, pieprz. Jak ktoś bardzo lubi, może kombinować z ziołami. Odrobinę majeranku, może być tymianek, na pewno pieprz. Mieszamy oczywiście. Papryka już wystygła, więc teraz spokojnie, co sprytniejsi z was, albo ktoś dorosły, nożykiem bardzo dokładnie przy tym zielonym kołnierzu wycina zielony ogonek. O, im dziurka mniejsza, tym większa pewność, że farsz z papryki nie wypadnie. A ma w środku takie różne jeszcze dziwne rzeczy związane z nasionkami, których jest w niej mnóstwo i trzeba to wszystko ładnie wydłubać. Idealne zajęcie dla was, bo małe paluszki sobie z tym poradzą 300 razy lepiej niż duże, dorosłe, nawet wprawne. Odlałam już sobie ryż, na sitku ociekł nawet, więc już nie jest bardzo mokry. Połowę tego ryżu, bo mi się bardzo dużo ugotowało, wrzucam na patelnię. I jeszcze na chwilę z tymi wszystkimi skarbami, które tu wcześniej wrzuciłam, przesmażam. O, trzeba dobrze wymieszać, zmniejszyć płomień i doprawić. Ten farsz nie może być taki nijaki czy mdły, no bo razem ze słodką papryką dadzą taki nieciekawy efekt. Będziemy przez chwilę zapiekać paprykę, więc trzeba sobie włączyć piekarnik. Ciach. Piekarnik się nagrzewa do 180 stopni, a tymczasem naszą paprykę faszerujemy naszym ryżem ze wszystkim, co tu spotkaliśmy w lodówce. To jest robótka też precyzyjna, też dobra dla waszych małych rączek. Można w tej tajemniczej paprykowej komnacie to wszystko poupychać palcem. Papryka jest już pełna, aż jej uszami wychodzi. Farsz jest pyszny, papryka jeszcze dosyć twarda, więc teraz trzeba ją wsadzić do naczynia żaroodpornego. Na dno można odrobinę oleju nalać, żeby się nie przypaliła. I do rozgrzanego piekarnika na jakieś 20 minut. Trochę się zmarszczyła skórka. Lepiej, żeby z piekarnika wyciągali paprykę rodzice, ale już jeść możecie wy. Smacznego! Ciocia Ewa gotuje przepis wkrótce na Polskie Radio / Dzieci / Zagadkowa Niedziela. W ubiegłym tygodniu usłyszałam, że co czwarte polskie dziecko w wieku od 9 do 16 lat nie potrafi sobie nawet herbaty zaparzyć. Wiecie coś na ten temat? Ja na pewno potrafię zrobić kawę rodzicom. No właśnie, to chyba nie dotyczy dzieci, które słuchają Zagadkowej Niedzieli. A 40% dzieci, polskich dzieci w tym samym wieku, nie musi pomagać w kuchni. Czyli nawet nieco drugie dziecko pomaga w kuchni. Serio? Serio. A wy pomagacie troszkę tak, w kuchni? Ja pomagam. Mhm. No na przykład w przerobieniu takiej surówki do ryby, że, ale pamiętam tylko, że trzeba utrzeć jabłko. Przepraszam, pomyliły mi się słowa. Mhm. A, i mamy jeszcze taką drugą surówkę. To znaczy, nie wiem, czy nazwać ją surówka, czy sałatka, ale są kawałki kukurydzy i też kawałki tego białego z jajka. Mhm. Czasami je podżeram. Mniam. Kawałki czerwonej papryki i się miesza z łyżką majonezu, ale... No, powiedz. Bo, kiedy ciocia Ewa dla nas gotowała, Dominika przypomniała sobie ciekawe fakty o majonezie. Najpierw chcę powiedzieć porównanie. Ketchup ma 14, łyżka ketchupu ma 14 kalorii, a łyżka majonezu tam taratam 166. Smacznego. Także można chyba ten majonez opuścić, zastąpić go na przykład jogurtem naturalnym. Troszkę to zawsze mniej kalorii. O kaloriach będziemy rozmawiać przy naszym następnym spotkaniu, nie za godzinę, tylko przy okazji kolejnej Zagadkowej Niedzieli. A tymczasem zbliża się godzina 8. Po godzinie 8 po serwisie informacyjnym zawita do nas gość, który będzie nam opowiadał o kosmosie, o astronomii, o planetach i gwiazdach. To będzie dr Tomasz Rożek. No a teraz już oddajemy kokoszce trochę pola, a i spotykamy się po serwisie. Kumoszka, co widzę, wątróbka, ozorek, ja do ust tych rzeczy nie biorę. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. No co też paniusia powiada, a taka na przykład rolada, toż nie ma w niej nic oprócz sadła, już ja bym rolady nie jadła. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Lub weźmy powiedzmy makaron, gulasz czy rybę na szaro, czy jakieś tam plaki z olejem. O nie, takich potraw ja nie jem. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. takie rozkosze, bo ja jajek po prostu nie znoszę. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Kura na to kukudak, a ja owszem, a ja tak. Autopromocja. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku, dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa. Z cyklu Poradnik Dobrego Kierowcy odwiedzamy dzisiaj profesjonalny zakład naprawczy. Rozmawiam z właścicielem, panem Andrzejem. Proszę poradzić słuchaczom, na co zwracać uwagę przy naprawie samochodu po wypadku. Klient oczekuje, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Dlatego ważne jest to, jakich użyjemy części. Wiadomo, że najlepsze są nowe i oryginalne. Te od renomowanych producentów. Tak, a czy one nie są najdroższe? Są. Właśnie dlatego warto kupić dobre autokasko. A które pan poleca? No właśnie naprawiam auto ubezpieczone w ProAm. Oni gwarantują nowe i oryginalne części bez żadnych dopłat. Co więcej, ubezpieczają od wszystkich ryzyk. Mogę ich śmiało polecić. Czyli naprawa na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym gwarantowana przy zakupie auto, kasko w ProAm. To może chwila na reklamę. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź dobrego agenta. Zespół ProAm. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. 815 815 815. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 sierpnia, na zegarach 8. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Początek europejskiej kariery Donalda Tuska początkiem końca PO, tak prognozuje opozycja po tym, jak premier został prezydentem Unii. Na Platformę padł blady strach, tak. Uczymy się kochać Platformę, tak szybko odchodzi. Unia Europejska chce kolejnych sankcji wobec Rosji. Nowe restrykcje mają być gotowe w ciągu tygodnia. Pierwsze na drodze obowiązkowo z odblaskiem. Dotychczas taki obowiązek nakładany był na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz odblaski musi mieć każdy po zmroku, poza obszarem zabudowanym. Kto nowym premierem, kto nowym szefem Platformy, jak partia rządząca zniesie brukselski sukces Donalda Tuska? To pytanie po unijnym szczycie, na którym szef rządu został wybrany na nowego szefa Rady Europejskiej. Unijny ster Donald Tusk przejmuje 1 grudnia i do tego czasu PO czeka wiele ważnych i czasami trudnych decyzji. O możliwe polityczne scenariusze pyta nasza reporterka. Wyjazd Donalda Tuska do Brukseli to początek końca PO, uważa europoseł PiS Karol Karski. Na Platformę padł blady strach, tak. Uczymy się kochać Platformę, tak szybko odchodzi. Podobnie twierdzi szef SLD Leszek Miller. Będziemy świadkami walki o nowe przywództwo. A marszałek Sejmu Ewa Kopacz przekonuje, że sukces Tuska wywinduje Platformę. Platforma może stać się liderem i po raz trzeci rządzić. Byłoby to liderostwo. Czesław Siekierski z PSL skupia się na koalicji i oczekuje, że spokojnie przetrwa ona do końca kadencji. Ta koalicja powinna te przyjęte, zgłoszone założenia rządu na obradach Sejmu powinna zrealizować. Jak na razie wiele decyzji wciąż w rękach Donalda Tuska. We wtorek prawdopodobnie poinformuje on, kogo widziałby na stanowisku nowego premiera. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Unijny szczyt zajął się nie tylko obsadą stanowisk. Unijni liderzy znów zajęli się także Ukrainą i zapowiedzieli sankcje wobec Moskwy. Ma nad nimi pracować Komisja Europejska. O szczegółach z Brukseli Magdalena Skajewska. Propozycje dotyczące rozszerzenia sankcji wobec Rosji mają być gotowe w ciągu tygodnia, zapowiedział szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Wszyscy są świadomi, że musimy działać szybko, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji na Ukrainie. W podobnym tonie mówił szef komisji José Barroso, ale jednocześnie dodawał. Sankcje nie są rozwiązaniem samym w sobie, ale są instrumentem, by pokazać władzom Rosji, że w XXI wieku takie działania są nie do zaakceptowania. wrogów. O obecnej sytuacji na wschodniej Ukrainie osobiście poinformował w sobotę unijnych przywódców prezydent kraju Petro Poroszenko. Myślę, że jesteśmy blisko momentu, po którym nie będzie już odwrotu, po którym będzie otwarta wojna. Dotychczasowe sankcje sektorowe wobec Rosji wprowadzone przez Unię 1 sierpnia obejmują embargo na broń, ograniczenia przepływu kapitału, technologii i sprzętu podwójnego zastosowania. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. A teraz Ukraina i wymiana jeńców na linii Kijów-Moskwa. Rosyjscy komandosi zatrzymani w zeszłym tygodniu na Ukrainie są już w Rosji, ale nie wiadomo, ilu zostało uwolnionych Ukraińców. O szczegółach z Kijowa Piotr Pogorzelski. Według przedstawicieli rosyjskiego wojska rozmowy ze stroną ukraińską nie były proste. Nie wiadomo, ilu jeńców przekazali Rosjanie za 10 swoich komandosów. Obecnie pracują z nimi psychologowie, ponieważ jakoby mieli oni mocno przeżyć swój pobyt w ukraińskich aresztach. Nie wiadomo, czy wobec żołnierzy nie zostaną wyciągnięte poważne konsekwencje. W czasie przesłuchań, których nagrania opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, często przedstawiali oni odmienne stanowisko od oficjalnych obowiązującego w Rosji. Nie wysyłajcie tam żołnierzy. Po co? To nie nasza wojna. Nie byłoby nas, niczego by tu nie było. Oni by sami rozwiązali swoje problemy w swoim państwie. Grupa 10 komandosów została zatrzymana 25 sierpnia na terytorium Ukrainy w obwodzie donieckim, 20 kilometrów od rosyjskiej granicy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Co trzecia ofiara wypadków drogowych to pieszy. Czarne statystyki mają zmienić nowe przepisy. Od dziś każdy idący drogą po zmroku, poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask. Dotychczas taki obowiązek nakładany był na osoby poniżej 15 roku życia. A wszystko to w trosce przede wszystkim o bezpieczeństwo osób pieszych. Kierowca, który porusza się poza terenem zabudowanym po zmroku, widzi osobę ubraną na ciemno, bez żadnych elementów odblaskowych, dopiero z odległości około 40 metrów. Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji dodaje, że to często sami piesi są winni tragedii na drogach. Główną przyczyną wypadków drogowych, do których dochodzi z winy pieszych, to jest niestety, ale nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, czy też tuż za stojącego gdzieś na poboczu samochodu. Za brak odblasków od dziś trzeba liczyć się z mandatem od 20 nawet do 500 zł. To był serwis Trójki. W Koszalinie 18 stopni, w Suwałkach i w Zakopanem 20, w Olsztynie, Białymstoku i Wrocławiu 21, w Warszawie i Poznaniu 22 stopnie, w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie najcieplej 23. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, opowiem wam coś frapującego. Była mysz. Ser żółty Blue Edino w plastach 8,59 za pół kilograma. Taka niby nie głupia. Od jutra ser w plastach 8,59. I ona, słuchaj, mówi, Gouda Blue Edino w kawałku tylko 5,39. Pi. Gouda 5,39. To jak to rozumieć? Lidl. Co tydzień coś nowego. Od jutra w Lidlu ser w plastrach tylko 8,59 za 500 gramów. Gouda w kawałku tylko 5,39 za 400 gramów. Sery żółte Blue Edino 20% taniej. A myszka pi, pi. Regulamin promocji na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. Prawie 8 minut po godzinie 8. Michał Jakubik dzisiaj wysyła w świat dźwięki i nasze głosy. Wspiera nas Halinka Wachowicz. Za momencik w studiu pojawią się dzieci i nasz gość. When you wish upon a star, makes no difference.